Halló? Haló. Szomorú? Itt a tűzre való. Hogy én menjek el Nem az is? tudom, most mentem az mi a csodája, én majd mindjárt megyek hazafelé, és akkor visszünk. Ha Tata azt mondta, minden mínusz szedi. Akkor majd megyek. Akkor majd hozni fogja nekem, Niko? Igen, hozni fog, vinni fogja te neked, igen. Hát ezt nem fogja vinni biztosan. Mert elfogyott totálisan? Ha nincsenek, van az a kettő vékony zsák, van a vastagokkal nem lehet azt, hogy van három darab vastag. Micsoda zsák? Van még egy zsák, de mondom szépen, hogy a zsák nem félig vannak fel, akkor nem negyedik. Ez annyi, hogy kétszer rakok a kozára, és elfogy. Jó van, mindjárt megyünk, hogy visszünk, na. Legyél már boldog, jó? Na, ez mindjárt. De mert te nem hoztatok még a pálinkának, hogy is hívják ott. Edény. Micsoda? Edény nem hozott. Edény. Jó, akkor majd mondom, hogy a fal is köl. Jó? Jó. Na, megyek. Na, szia. Most vittem el a tojást, majd mindjárt mondom, hogy edényt is. Mert mit kell? Én ez a bűs, az talán teljesen, talán lehetően 20 liter szokott lenni általában, ilyen körtébe. Vagy mennyi szokott? 20-25. Hozzá 3-at. Jó, egy 3 edényt. Nem elég. Hány liter van a körtébe? Körte meg bírzsbe? Nem tudom, hogy hány van. Azért a 10-11, akkor hozzá 3. 3-6 literesre, hogy jó lesz. Jó, akkor 3-6 literesek kívülnék, jó? Meg van beszélve, akkor viszek 3-6 literesek. Más nem kell? Nem. Jó van, akkor azt hiszem.